У кухні білосніжний гарнітур, але раніше він не надавав цьому особливого значення. Ну, любить Інна контрастні кольори. Та й нехай собі. Але ж справді, в кімнаті дівчаток не було жодної кольорової речі. Сірі страшенно модні меблі, сірий килим без малюнка на підлозі, білі стіни. Але ж дітям там не затишно. Ганнуся підсвідомо хотіла принести щось веселе, кольорове їхнє життя, але воно не вписувалося в стиль. Арсен пригорнув дочку. «Нічого, доню. Гадаю, ми умовимо маму. А тепер дивися, що я тобі привіз». Він видобував із торбини кока-колу, торт, апельсини, той самий набір традиційних столичних дарунків, що привозили із відряджень до Києва усі. Дочка схопила апельсини і понесла в дитячу. Арсен прочинив двері спальні. Інна сиділа біля туалетного столика і готувалася до сну. Обличчя, густо намащене кремом, біліло у напівтемряві, мов у привида. «А, це ти? Ну, як поїздка?» «Спасибі, вдало». «А доповідь? Сподіваюся, тебе помітили?» «І доповідь нічого. Нормально». «Інно, чого ти хочеш від дітей?» «Вже поскаржилися?» «Притягли додому якесь напівздохле кошеня. Я, звичайно, не дозволила, що наберуться якоїсь інфекції». «Інно, а тобі не здається, що у кімнаті дівчаток якось незатишно? Хоч би штори почепила якісь кольорові, килимок веселий. Як ти гадаєш?» «Ну, знаєш, це вже просто чорна невдячність. Я місяцями розшукувала ці меблі, підбирала килим у тон, а ти, наче неотесаний селюк, хочеш якихось кольорових фіранок? Я намагаюся прищепити дітям відчуття стилю, розвинути естетичний смак, а ти все зводиш на нівець і хочеш перетворити нашу квартиру на сільський клуб?» В голосі Інни відчувалися вже добре йому знайомі істеричні нотки. Але Арсен зовсім не збирався, супереч звичаю, відступати і залагоджувати справу миром. «Інно, дітям потрібна затишна домашня обстановка, а не храм стилю, чистоти і страху». На диво, Інна не збиралася ставати до суперечки. Навпаки, вона зняла шовковий чорний халат і залишилася тільки у короткій, також чорній нічній сорочці. Наблизившись до чоловіка, Інна спрагло облизала яскраво червоні на білому від крему обличчі губи і почала розцібати гудзики його сорочки. Арсен розумів, до чого йдеться. Але розумів також, що зовсім цього не хоче. «Іди до мене, мій жеребець, мій мустанг. Я упіймаю тебе своїм ласо у диких преріях. Не тікай, ти все одно будеш моїм». Вона накинула йому на шию шовковий пояс халата і потягнула до ліжка. Ритуал був звичним, але Арсен відчув раптом такий внутрішній спротив, що просто не міг примусити себе здійснити завчений роками акт, лягти на спину і дозволити приборкувачці мустангів погарцювати верхи на тому